امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ نئے اسلامی بھائیوں کو ملاقات کے ذریعے کیسے قریب کیا جائے. تو فضائل سے مطلب ذہن بنتا ہے, تو جو جھجکتے ہیں ان کو یہ فضیلت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سلام میں پہل کرنا سنت ہے, اور کسی سے مسکرا کر پرتپاک طریقے پر ہاتھ ملانا اس میں ثواب زیادہ ہے کہ جب دو مسلمان ہاتھ ملاتے ہیں تو ان میں 70 رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں. تو جو پرتپاک طریقے پر ملاقات کرتا ہے 69 رحمتیں اس کے حصے میں آ جاتی ہیں. تو اس کے بہت فوائد ہیں. پھر آپ اچھی طرح کسی سے ملو گے, آپ کی وہ دعوت پر قافلے میں سفر کر گیا اور وہ نیک بن گیا, اس کی اصلاح ہو گئی, یا جو کچھ اس نے سیکھا آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا. آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا آپ کو فائدہ ہو جائے گا. جب مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ تو آپ کو شاید یوں ہوگا کہ کاش میں کبھی چین سے بیٹھتا نہیں, لوگوں سے ملاقاتیں کرتا رہتا اور دین کا کام بڑھاتا رہتا. اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آئے کچھ کہا نہیں جا سکتا, ہم اس کے بارے میں کوئی طے نہیں کر سکتے. کیمیا سعادت میں ایک شخص کا تذکرہ ہے, لب لباب اس کا یہ کہ اس نے دین کی حمایت میں غالباً 360 کتابیں تصنیف کی, اور اس کے ذہن میں آیا کہ اب تو اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہوگا. تو اس کو پیغام دیا گیا کہ راضی نہیں ہوا, تو اس نے تصنیف کا کام چھوڑا, عبادت میں مشغول ہوا. وہ برسوں برس تک عبادت کرتا رہا, پھر اس کے ذہن میں خیال ہے کہ اب تو میں نے اتنی عبادت کر لی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا ہوگا. پھر پیغام ملا کہ راضی نہیں ہوا, تو ابھی اس کو بھی اس نے وہ جو مستحبات تھے نفلی عبادتیں وہ اس نے چھوڑی, اور لوگوں میں گھل مل گیا, لوگوں سے اچھی طرح ملنے لگا, ان کے کام آنے لگا, ان کے دل خوش کرنے لگا. جیسے ہم اچھی طرح ملیں گے لوگوں کے دل بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو کتنا ملنسار ہے آدمی, اپنا غم بھول جاتا ہے. اگر آپ مسکرا کر ذرا ہاتھ دبا کر ایک جھٹکا دیں نا ہلکا سا, تو اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے. تو یہ اس طرح ملنے جلنے لگ گیا, اور اس بات کی طرف اس کی توجہ نہیں رہی کہ میں کوئی اب ایسا نیک عمل کر رہا ہوں جس سے رب راضی ہو جائے گا. تو اس کو پیغام ملا کہ اب اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.